ene raboniko nana keni bula bona yo nalingi yo lokola mwa bombo boni yo bosaniga epai nini nyanya keikeo bona kolo kango masiranga kango peta ni nyanya bonikeo aeni mae kuki Mama, na yebi yango teo. Mutima mubi bago sheri. Molongwe na zotue.